stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Według szefowej Krajowego Biura Wyborczego wyniki wyborów możemy poznać wcześniej niż po poprzednich głosowaniach. Komisja do spraw afery wizowej prześwietlała dziś Poland Business Harbor. Ponad 2 miliony osób dostało już od ZUS-u 13. emeryturę. Proces liczenia głosów w wyborach samorządowych przebiega sprawnie. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak mówiła, że jeżeli nie będzie komplikacji, to jest szansa, że pełne wyniki poznamy wcześniej niż w poprzednich wyborach samorządowych, które zostały podane w środę i czwartek po wyborach. Jeżeli nie będzie jakiejś sytuacji, gdzie nam jeden protokół wszystko zatrzyma i będziemy musieli czekać, bo to niestety się wiąże z tym, że to coraz niżej, żeby trafić do tego miejsca, w którym coś było nieprawidłowo sporządzone, to jeśli by to miało tak dobrze, że tak powiem, dalej przebiegać jak w tej chwili, to naprawdę jesteśmy optymistami, że to może być wcześniej, nawet dużo wcześniej niż było w 2018 roku. Do tej pory poznaliśmy pełne wyniki m.in. w Warszawie, gdzie w wyborach na prezydenta miasta zwyciężył Rafał Trzaskowski. Czy rządowy program wizowy stał się kanałem przerzutowym dla rosyjskich szpiegów i imigrantów zarobkowych? Tak twierdzi szef Komisji do spraw afery wizowej Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o program Poland Business Harbor. Zajmowała się tym tematem Komisja Śledcza do spraw afery wizowej. Zaznawali dziś Piotr Krawczyk oraz Bartosz Jarmuszkiewicz, szefowie Agencji Wywiadu za rządów PiS. Poland Business Harbor początkowo miał służyć ściąganiu informatyków z Białorusi. Później był rozszerzany o wszystkie kraje świata. W ocenie posłów KO brakowało jednak nadzoru nad tym, kto do Polski przyjeżdża. Z dokumentów komisji wynika, że co najmniej raz z wizą dla informatyków do Polski przyjechał rosyjski szpieg. Szef Komisji do spraw afery wizowej Michał Szczerba powiedział, że agencja wywiadu ostrzegała o tym członków rządu. Był to niewątpliwie kanał przerzutowy do Europy. To są fakty, które mamy w dokumentach. Ocenę działań rządu Zjednoczonej Prawicy i służb podważają dziś posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Piotr Kaleta za bezpodstawne uważa zarzuty o to, że program Poland Business Harbor stał się kanałem przerzutowym. To są takie bzdury, że naprawdę ja już nie wiem, jak do tego podchodzić. Większość zeznań byłych szefów agencji wywiadu została utajniona. Karol Surówka, Polskie Radio. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydował o wstrzymaniu 18 milionów złotych na stypendia dla Collegium Humanum. Dariusz Wieczorek podkreślił, że pieniądze na stypendia dzielone są w zależności od liczby studentów. 1 stycznia w Collegium Humanum studiowało łącznie 28 tysięcy osób, dodał minister. Podjąłem taką decyzję, wiedząc, co się tam dzieje, co nie oznacza oczywiście, że nie będziemy wypłacali tych pieniędzy studentom, ale najprawdopodobniej zrobimy to tak, że uczelnia będzie zobowiązana, żeby nam wykazać rzeczywistych studentów, którzy tam studiują i dopiero wtedy będziemy te środki uruchamiać. Służby badają nielegalny handel dyplomami przez Collegium Humanum. Funkcjonariusze CBA zatrzymali do tej pory dwie osoby. Ponad 2 miliony osób otrzymało już 13. emeryturę. Od początku kwietnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił na ten cel prawie 4 miliardy złotych. Dodatkowe świadczenie wynosi 1780 zł i 96 groszy. Rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski przypomina, że o wypłatę 13. emerytury nie trzeba składać żadnego wniosku, bo jest to świadczenie przyznane z urzędu. 13 emerytury są wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, czyli jeżeli mamy termin wypłaty emerytury czy renty na 10 czy 15 kwietnia, to wówczas również dostaniemy 13 emeryturę. Przypomnę, że ZUS wypłaca świadczenia, czyli emerytury i renty w kilku terminach, to jest 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca. 13 emerytura przysługuje osobom, które 31 marca miały prawo do wypłaty renty i emerytury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro temperatura osiągnie 28 stopni na południu, 24 na północy, a nad morzem około 20. Wieczorem na zachodzie przewidywane są opady deszczu, mogą pojawić się lokalne burze. Wiatr może dać się we znaki w centrum i nad morzem, będzie wiało nawet do 60 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy.